Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Aire que me lleva al aire. Aire, aire. Voy a dar una sorpresa, Armando. Sí. Vamos a hablar con Miriam Martín. Es una periodista que trabaja en la televisión de Bañolas. ¿Ah? Que conocí hay poco. Vamos a saludarla. Miriam, muy buena tarde. Hola. Muy buena tarde. Buena tarde. Buenas tardes. Bienvenida. Muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. A nuestra llamada vaya a ser curtiña, pero suficiente para, primero, felicitarte esta festa y desearte un buen año. Igualmente, moitas gracias. E segundo, tamén felicitarte porque foches impactante nun traballo que, bueno, nesa celebración que fixemos aí en Cornellá, na Asociación Rosalía de Castro, pois co certame, co 39 certame de poesía. A túa presencia foi, polo menos, suscitou interés. Moitas gracias por invitarme a vos, moitas gracias a vos, que pasei no moi ben. Gustoume moito conocervos a todos e sentime como na casa, xa te dixen por mensaxe, pero sentime como na casa, como en familia. Pero eu que quería é túa impresión con respecto a ese certame, 39 anos de certame, pero que che pareceu a montaxe, a parafernalia, digamos. Moi festiva, impresionoume moito todo o grupo que tendes de gaiteiros, as panderetas, todo impresionoume moito. A verdade que hubérame gustado, acordime moito de meu abuelo, que lle hubera gustado tamén, pois, que por aquí, por Gerona, hubera unha asociación así tan grande, que quixera tanto a cultura da terriña, non? Claro. Bueno, pois alegro-me moitísimo, e desexo que continúes con ese ben querencia con respecto a nosa entidade, pero eu quería poñer en valor o teu traballo, porque unha muller é descendente de galegos de Valga. De Valga, pois que Valga ten moitísimo moitísimo que dicir precisamente nestas datas, porque ten o Belén máis grande que hai en Galicia. Si. Sí. Exacto, sí, que visita moita xente cada ano, e cada ano fan figuras novas, que moitas que teñen movimiento, e está moi moi curioso, moi gracioso de ver. Eu invito vos a todos que vaiades a Cabalga e que o visitedes, porque a verdade é que é moi bonito. Bueno, yo ao mesmo tempo, bueno, non somente polo Belén extraordinario, sino tamén porque Valga está nun intermedio entre a ría e Santiago, o sea, que está pertiño de zonas fantásticas, non? Exacto, está Padrón de lado, está Vila García, Catoira, sí. Hai moita cultura por ali para visitar. É unha zona moi bonita, a verdade que sí. Bueno, en a televisión de Bañolas, que ti, o que estábamos dicindo, que ti traballas aí como periodista, na televisión de Bañolas, como te desenvolves como galega? Bueno, pois non me desenvolvo de ninguna maneira, porque non se fala. Eu sempre que podo falo de Galicia, Sí. Eso é verdad que sempre que podo falo, porque facíamos, ahora este ano ainda non empezamos, pero facíamos un programa polas noites que eu sempre falaba de Galicia, de dali, cando marchaba, cando non iba, explicaba as aventuras e todo. Eu sempre teño presente, sempre que podo digo, falo ben de Galicia. Pero claro, a cousa é que nunha televisión local, pois, o que prima é o territorio de aquí, de quilómetro cero. Entonces, pois non se pode falar moito, pero bueno, sempre que hai algún rincón que podo meterlle a cuña, digamos, eu aproveito. Poñer en valor, poñer valor o teu, non? Exactamente. Esa tradición. Que, bueno, e a teu familia, teus pais están tamén aí en Girona, non? Sí, meus pais están aquí, estamos toda a familia aquí. Vamos a Galicia sempre que podemos, unha ou dous veces o ano, seguro, pero si sí, viven aquí. Noraboa. Bueno, pois noraboa, eu quería felicitarte non somente por estas datas tan, tan entrañables, sino tamén polo teu traballo, que quere dicirse que, como ti dís, sempre pos unha cuña relacionada coa nosa cultura, e agradecerche moitísimo que bueno, que o noso convite te gustara, que estiveras con nosotros a ver si isto se repite en outras ocasións, e ao mellor ves en algún momento nalgúnha celebración que fagamos especial, non sei, o mellor... A ver se podo irvos ver facer o pregón de Cornellá. Hombre, eso vai ser un puntazo. O noso, xa biche, sí, o noso alcalde, o alcalde, señor Balmón, de Cornellá, pois xa nos convidou precisamente este mes de xuño e dixo, ano que ven, tendes que facer o pregón, a ver como queda. Bueno, seguro que será un gran puntazo, claro que sí. Seguro que tanto. Sí. Eu apunto ese pouco que poida, vou ir a vervos. Moi ben. Moitísimas grazas, Miriam. A vos, moitas gracias. Felicitacións para ti e para toda a familia. Igualmente, moitas gracias. Unha aperta. Que pasen as súas festas. Apertas. Hasta logo. Adeus. Despedimos a Miriam con música, non? Unha periodista galega na televisión de Bañolas. Sí, señor.